beruye, o beruye, mane divane mari. پیش از این با سده پیمانه مریم آبرویه من دیوانه مریم دم منو کج درخت زمین را سالا نمیمون نشد برایم ندون زمین را سالا نمیمون نشد برایم که بستم منو تشت رفتی که در خام تو آن شده همیشه آخه ها یه بودا که خشم طبیعت شکسته Thank you.